Ma nazwę wsi, we wsi rap jest teraz najpopularniejszy, panienki bardzo raperów kochają, chętnie tu pytają, chętnie tu pytają. Raper ma czapka, didat i lenary, jakie lenary, nie pogada stary, o to też konopie jerają, jak się ujerają, z lepszą skilla słuchają, u nas to dole u starego zabawy jest największa w gminie, palarnia trawy. Wracajmy do tematu, chłopaki kupili kasetę Wu-Tangu, winem się pokrzepili, założyć grupę postanowili, mają już adapter i mikrofony, liderem jest Witek, brat od tyfa żony. Witek powiedział, ja świetny pomysł mam, od dzisiaj nazywamy się Witek Klan. Do uboju Witek Klan, do uboju, do uboju, do uboju, do uboju, do uboju, Witek Klan, do uboju, do uboju, do uboju. Gramy rap nowy, bardzo ostry, hardkorowy, muzycznie jesteśmy bardzo oryginalni, nowojorscy, wutangowcy, wybitnie niebanalni. Z naszej wsi płynie przesłanie, przesłanie, głąb tego mózgu, kochanie. Prosto z naszej wsi, jesteśmy gangsterami, a z przeciwnościami walczymy sierpami. Zwalimy ci czaszkę jak nie rymem, to bezbolem, że to ta podwórko, że ja pierdolę. My Witek Klan, raperzy waleczni, ludzie wiedzą, że jesteśmy niebezpieczni, jest na podbój Polski. Płytę wydajemy z koziej wórki, my nie uciekniemy, bo jesteśmy lokalnymi patriotami. Maryśką z Cezorem walczymy z przesądami. Dzisiaj Witek, Dzichu i Krzyk mówią wam, dalej do boju Witek Klan. Do boju Witek Klan, do boju Witek Klan, Witek Klan, Witek Klan, do boju, do boju Witek Klan. Witek, Witek, Witek, Witek. Z naszego warchlaka płyną bruki, krzyj wujki.